8 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po 12 dniach walk rozejm w konflikcie Izraela z Iranem. Prądu nie ma około 6 tysięcy odbiorców na Śląsku, to efekt burz. Jutro ponowna próba lotu Polaka w kosmos. Rozpoczynamy ponownie obliczanie. Do zobaczenia w kosmosie. Izrael zgadza się na proponowany przez amerykańskiego prezydenta rozejm w konflikcie z Iranem. Premier Izraela uznał, że cele operacji przeciwko Iranowi zostały osiągnięte i usunięte zostało podwójne zagrożenie – nuklearne i balistyczne. Równocześnie zapowiedział, że Izrael odpowie z pełną mocą na wszelkie próby naruszenia rozejmu. O początku zawieszenia walk poinformowała też irańska telewizja. Mimo to kolejne rakiety poleciały na Izrael, informuje izraelska armia. Zadziałała obrona powietrzna. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie, zdaniem amerykanisty profesora Radosława Rybkowskiego, zdominują szczyt NATO w Hadze. Ekspert zauważa, że sposób działania Stanów Zjednoczonych w konflikcie izraelsko-irańskim i następnie dołączenie do niego pokazuje stosunek amerykańskiego przywódcy do Paktu Północnoatlantyckiego. To, że nie wydaje się, żeby sojusznicy wszyscy wiedzieli, że Stany Zjednoczone będą brały udział w takiej operacji, pokazuje, jakie jest stanowisko Donalda Trumpa w stosunku do NATO. Czyli NATO ma służyć realizacji głównego celu polityki Donalda Trumpa, Make America Great Again. Szczyt NATO w Hadze rozpoczyna się późnym wieczorem. Ponad 5 tysięcy razy wyjeżdżali w całym kraju strażacy do usuwania skutków ostatnich burz. Ponad 800 razy interweniowali na Śląsku. Około 6 tysięcy odbiorców w tym regionie nie ma prądu. Nikt nie został poszkodowany, a interwencje dotyczyły głównie połamanych drzew i gałęzi. Blisko 6300 odbiorców pozbawionych jest dostaw prądu, to łącznie 80 stacji zasilania. Wiatr zrywał także dachy. W powiecie częstochowskim odnotowano takie dwa zdarzenia, a w skali całego województwa to 11 takich przypadków. W Rudzie Śląskiej przy ulicy Tołstoja zawaliła się 6-metrowa ściana nowo wybudowanego budynku. Obiekt nie był jeszcze zamieszkany, ale konstrukcja uszkodziła jeden z zaparkowanych obok samochodów. Nawałnice wpływały także na ruch pociągów. Odnotowano łącznie 25 zdarzeń, które utrudniały ruch kolejowy. Wciąż występują utrudnienia na szlakach Sosnowiec-Kazimierz-Sosnowiec-Maczki, Czechowice-Dziedzice-Bronów, Harbynowe-Panki. Wprowadzono tam zastępczą komunikację autobusową. Port zebrała Joanna Opas. Eurodeputowani PiS-u Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik o 10 mają się ponownie stawić w warszawskiej prokuraturze. To w związku ze śledztwem dotyczącym pełnienia przez nich funkcji publicznych po wygaszeniu mandatów poselskich. Śledczy wracają do sprawy po tym, jak w kwietniu politycy stracili immunitety. Śledczy z warszawskiej prokuratury postawili byłym posłom zarzuty w połowie kwietnia zeszłego roku. Sprawa utknęła później w miejscu z uwagi na ich wybór do Parlamentu Europejskiego i przysługującą ochronę przed pociągnięciem do odpowiedzialności. Uchylenie immunitetów tworzy możliwość uzupełnienia zarzutów, a potem przesłania sprawy do sądu, powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Ta zgoda Europarlamentu pozwala na skierowanie aktu oskarżenia, co może nastąpić w niedługiej perspektywie czasowej. Decyzja marszałka Hołowni o anulowaniu mojego mandatu została przez Sąd Najwyższy wycofana. Wezwanie mnie tu w charakterze podejrzanego traktuje jako represję polityczną. Mówił przed rokiem w prokuraturze po usłyszeniu zarzutów Mariusz Kamiński. Śledczy zarzucają politykom udział w posiedzeniu Sejmu i Komisji Sejmowej już po wygaszeniu ich mandatów. Wygaszenia były pokłosiem ich prawomocnych skazań w sprawie dotyczącej afery gruntowej za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Michał Fedusio, Polskie Radio. Można już odliczać godziny do próby kolejnego startu Polaka w kosmos. Rakieta Falcon 9 ma wystartować z Florydy jutro o 8:31 czasu polskiego. Na przylądku Canaveral jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Będąc od ponad miesiąca w kwarantannie przed lotem, Sławosz Uznański-Wiśniewski zamieścił w mediach społecznościowych specjalny film przed środowym startem. Jesteśmy gotowi. Rozpoczynamy ponownie odliczanie. Do zobaczenia w kosmosie. Go Poland, go Axiom 4. See you in space. Nasz astronauta dodaje, że ostatnie dni są pełne skupienia, ale też pełne niespodzianek i emocji. Start misji został wstrzymany na blisko 2 tygodnie po problemach technicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie ma dotrzeć 4-osobowa załoga Axiom 4. Misja potrwa 2 tygodnie. Po wystartowaniu z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego kapsuła Dragon na miejsce powinna dotrzeć w czwartek około godziny 13 czasu obowiązującego w Polsce. Przyłączka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo pogodnego nieba, ale miejscami może się chmurzyć. Na północy przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na wybrzeżu, około 21 na północy do 24 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz drugi. Audycję realizuje Olga Szućko, wydaje Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to jest grupa Klaksons. Klaksons i Gravity's Rainbow. Mam wrażenie, że bardzo dawno tej piosenki nie słyszałam, więc naprawdę miło jest wrócić. I znowu kolejną godzinę audycji rozpoczynamy bardzo pozytywnym akcentem. I to jest zapowiedź właściwie całego naszego spotkania, bo dużo miłych tematów przed nami. Na przykład w cyklu Fajny Film optymistyczna historia o tym, że jeśli bardzo się chce, to naprawdę można spełnić swoje marzenia. Także te filmowe. Audycję odwiedzi Dagmara Brodziek. A dlaczego akurat Dagmara? No to już się Państwo dowiedzą, jeśli Państwo zostaną z Trójką, przynajmniej do godziny 12. Poza tym do 11 na przykład Przyjaciel Dźwięk Michała Margańskiego i Płyta Tygodnia. Cóż to jest za album? Hopefully i Loyal Carner. Two, seven.

Jeszcze tylko krótką chwilę. Stoję w przejściu, choć mam bilet. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz. Dawid Podsiadło i Kaśka Słuchacka, Samoloty. W miniony piątek na 26. miejscu naszej listy przebojów, pierwsza trójka. Jak będzie tym razem? Zobaczymy. Jakby co, na stronie trójka.polskieradio.pl, / głosowanie, można oddać swój głos na ten bądź inny utwór. A my teraz muzycznie wędrujemy w zupełnie inne rejony. No i trochę rocznicowo słuchamy Fleetwood Mac, bo tak się składa, że dzisiaj urodziny obchodzi Mick Fleetwood, jeden ze współzałożycieli grupy, działający w niej właściwie do dziś. No to Mickowi życzymy wszystkiego, co najlepsze, a my gramy The Chain. To the wind blow, watch the sun rise.

can let resets know you can't call me her name. Tell me where's your hiding place. I'm worried I'll forget your face. Arctic Monkeys na trójkowej antenie. A już teraz czas na... Fajny film. To optymistyczna historia o tym, że jeśli bardzo się chce, to naprawdę można spełnić swoje marzenia. Także te filmowe. Po blisko dekadzie od zdjęć widzowie wreszcie mogą zobaczyć w sieci film Michała Krzywickiego Diversion End, który powstał w na swój sposób niezwykły sposób. Mało tego, jego twórcy zapowiadają właśnie kontynuację. Z Dagmarą Brodziak, grającą jedną z głównych ról w filmie, rozmawiał Ryszard Jaświński. W największym skrócie to film sprzed prawie dekady, który dopiero od niedawna możemy oglądać w sieci, tak? Tak, to jest nasz pierwszy film z Michałem Krzywickim, który zrealizowaliśmy 10 lat temu prawie i teraz jest dostępny na YouTubie, czyli zaczęliśmy w undergroundzie, kończymy w undergroundzie i po prostu oddaliśmy w końcu po latach ten film w ręce publiczności. Także no, bardzo się cieszymy, że w końcu to było możliwe po bardzo długiej międzynarodowej przeprawie. Zresztą to film międzynarodowy, bo polsko-francusko-amerykański. Tak, dokładnie i w dodatku nakręcony w języku angielskim, dlatego że jako młodzi twórcy po prostu w Polsce nie mogliśmy te 10 lat temu znaleźć nikogo zainteresowanego sfinansowaniem tego filmu, dlatego zaczęliśmy szukać, wysyłać maile. Wysłaliśmy blisko 10 tysięcy maili po angielsku do wszystkich producentów w ogóle na świecie, szukając właśnie możliwości zrobienia tego szalonego projektu, bo to takie trochę tarantinowskie, neonowe kino i udało się po prawie roku poszukiwań. Odezwał się do nas Antoine Diesel, producent z Paryża, który napisał nam maila: cześć, widziałem wasz teaser, który zrobiliśmy za 2000 zł z kolegami ze szkoły i chcę zainwestować w ten film, więc musieliśmy go zrobić po angielsku. Zaprosiliśmy do tego projektu amerykańską obsadę. Sami tam też zagraliśmy z Michałem, no bo o to w tym wszystkim chodziło, że jako młodzi aktorzy chcieliśmy sobie sami napisać role, które chcielibyśmy zagrać. No jest to takie nasze spełnione marzenie, takie nasze pierwsze dziecko. Które trafia właśnie do publiczności, właściwie na całym świecie, można zobaczyć na YouTubie. Powstało mocne kino, thriller i co najważniejsze, nabraliście ochoty, by po tym swoim debiucie, po latach jednak może nakręcić w pewnym sensie ciąg dalszy, tak? Tak, jak najbardziej. Kontynuujemy rozbudowywanie tego uniwersum, bo cała akcja filmu dzieje się w wymyślonym świecie, w Nowej Warszawie, czyli to jest alternatywna wersja Warszawy, neonowa, miasto grzechu, takie klimaty. I kontynuujemy kolejną historią, tym razem w Nagim Wybrzeżu. Jest to miasto spełnionych marzeń i miasto, w którym możesz być kimkolwiek zechcesz. Nagie Wybrzeże to tytuł filmu, tak? Nagie Wybrzeże to tytuł filmu, tak, nad którym właśnie pracujemy i który jest kontynuacją filmu Diversion End, który można zobaczyć na YouTubie. I również będzie to film kręcony po angielsku, również z międzynarodową obsadą, czy tutaj się coś zmienia? Jeszcze trwają rozmowy, jeszcze trwają dyskusje na ten temat. to myślę, że zanim zobaczymy tę kolejną część, warto zobaczyć film z roku 2016, od którego to wszystko się zaczęło i od którego właściwie zaczęła się ta wasza kariera aktorsko-reżysersko-scenopisarska i tak dalej, bo robiliście już różne rzeczy w tym kinie niezależnym, czyli gdzie i czego szukać? Szukajcie filmu Diversion End na YouTubie, po prostu wpisujcie w wyszukiwarkę Diversion End Full Movie i powinno wam wyskoczyć. Bierzcie popcorn na czosy i oglądajcie, bo to jest fajna rozrywka. Z Dagmarą Brodziek, odtwórczynią jednej z głównych ról w filmie Michała Krzywickiego Diversion End, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, z którym usłyszą się państwo jutro, o tej samej porze. A już teraz piosenka i zespół, którego chyba przedstawiać nie muszę. Są, to wszyscy są. Przyjaciel moich śmierci są. Tu co za Biała flaga i to oczywiście Republika. Jednak przedstawiłam, tak na wszelki wypadek. To ja jeszcze się trochę przypomnę z pewnym tematem, który pojawił się godzinę temu w audycji Dobrego Dnia. Otóż Music Week Poland. Jutro wieczorem rozpoczyna się w Warszawie festiwal showcase'owy, w ramach którego koncerty, panele, dyskusje w przeróżnych lokalizacjach Warszawy, także w Trójce. I my dzisiaj zapraszamy wyjątkowo na koncert gitarowego składu Easy and the Black Trees z bardzo charyzmatyczną wokalistką Izą Rakowską. Zespół zagra w studiu imienia Agnieszki Osiec w ten piątek o godzinie 18:00. No i nadal mamy kilka podwójnych zaproszeń na to wydarzenie, tak więc otwieramy raz jeszcze linie telefoniczne 22 i 7 trójek, jeśli chcą Państwo zajrzeć na wydarzenie, no to zapraszamy. A teraz to Roy Moi i Daria. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już od poniedziałku z kuponem Lidl Plus. Jeżyny, cena poza promocją 9,99 za 125 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 17,99 za kilogram. Teraz 50% taniej, 8,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Ania,